خدمت خلق کا وسیع مفہوم، کسی کی خدمت اور اس کے ساتھ حسن سلوک کے معنی یہی نہیں ہیں کہ اس کی مالی مدد کی جائے اور اس کی مادی ضرورتیں پوری کر دی جائیں، بلکہ اس میں محبت، ہمدردی، دل جوئی اور اعلیٰ اخلاقی رویہ بھی داخل ہے جو ایک شریف انسان دوسرے انسان کے ساتھ اختیار کرتا ہے اور جسے حسن خلق سے یا حسن خلق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس دنیا میں انسان اسی کا محتاج نہیں ہے کہ پیٹ بھرنے کے لیے اسے دو وقت کی روٹی، تن ڈھکنے کے لیے کپڑا اور سر چھپانے کے لیے مکان مل جائے۔ اگر وہ بیمار پڑ جائے تو اسے شفا خانہ پہنچا دیا جائے، بلکہ وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ وہ غریب اور نادار ہے تو اسے حقیر اور ذلیل نہ تصور کیا جائے، اس کے ساتھ مساوات اور برابری کا برتاؤ کیا جائے۔ وہ بیمار ہے تو اس کی دوا دارو ہی کا انتظام نہ کیا جائے، بلکہ اس کی خدمت اور تیمارداری بھی کی جائے۔ اس میں کوئی خوبی ہے تو اس کا اعتراف کیا جائے، اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو عفو و درگزر سے کام لیا جائے، اس کی خوشی اور غم میں شرکت کی جائے اور ٹھوس مادی تعاون کے ساتھ گفتگو، میل جول اور تعلقات میں بھی اعلیٰ اخلاقی رویہ اختیار کیا جائے۔ قرآن مجید اور حدیث کی روح سے اس کے بغیر خدمت اور حسن سلوک کا تصور ممکن یا مکمل نہیں ہوتا۔ اس کی ایک اچھی مثال یہ ہے کہ ماں باپ اسی کے محتاج نہیں ہوتے کہ اولاد ان کے کھانے کپڑے کا انتظام کر دے، بلکہ وہ اولاد سے ایسی محبت اور ہمدردی کے بھی طالب ہوتے ہیں جو ان کے بڑھاپے کی کلفتوں کو دور کر دے، ان کو یہ احساس نہ ہونے دے کہ وہ معاشرے میں اکیلے، تنہا اور بے مصرف ہو کر رہ گئے ہیں، ان کی ضعیفی اور پیرانہ سالی کی رعایت کرے، ان کو اپنا بڑا مانے اور ان کے ساتھ تعظیم و توقیر سے پیش آئے۔ قرآن مجید نے اولاد کو ان کی معاشی کفالت کا حکم نہیں دیا، بلکہ ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی، جس میں معاشی کفالت بدرجہ اولا اور سب سے پہلے شامل ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا قرآن کے نزدیک تصور کیا ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمت وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 اور 24۔ والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ ان کو جھڑکو، اور ان کے ساتھ آداب، پورے ادب اور تہذیب سے بات کرو، اور ان کے لیے دعا کرو کہ اللہ تو ان کے ساتھ اسی طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے محبت اور ہمدردی سے مجھے بچپن میں پالا تھا۔ بعض اوقات ہمدردی کا ایک لفظ محبت بھری ایک بات اور ایک کلمہ خیر کی مادی تعاون سے زیادہ قدر و قیمت ہوتی ہے۔ قرآن مجید نے شیریں کلامی اور حسن تخاطب کو اتنی اہمیت دی کہ ایک جگہ نماز اور زکوٰۃ سے پہلے اس کا ذکر کیا ہے۔ وقولوا للناس حسنا واقیموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 83۔ اور لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ ایک غریب اور نادار شخص کی خدمت تو روپیہ پیسہ دے کر کے کی جا سکتی ہے، لیکن جس کے پاس خود دولت ہو اسے ہمارے پیسے کی کوئی حاجت نہیں۔ البتہ ہمدردی اور محبت اور اخلاقی رویے کا محتاج ہر شخص ہے، اس سے نہ کوئی امیر بے نیاز ہو سکتا ہے نہ کوئی فقیر۔